reklamy. To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 21 kwietnia, minęła godzina 14. Serwis przedstawi Romuald Wójcik. Przed budynkiem Ministerstwa Edukacji w Warszawie trwa protest ZNP. Według organizatorów uczestniczy w nim około 5 tysięcy osób. 38% Polaków przeczytało w ciągu roku przynajmniej jedną książkę, wynika z badań zleconych przez Bibliotekę Narodową. Ponad 1300 zawodników wystartowało w Katowicach w biegu ulicznym imienia Wojciecha Korfantego. Przed budynkiem Ministerstwa Edukacji w Warszawie trwa protest ZNP. Nauczyciele domagają się 1000 zł podwyżki i odwołania minister Anny Zalewskiej. W kwietniu nauczyciele otrzymali podwyżkę. Pensje zasadnicze wzrosły od 90 do 170 zł brutto. To, jak mówią nauczyciele, nie poprawia sytuacji finansowej i nie podnosi prestiżu zawodu. Mamy dość tego wszystkiego, co dzieje się ze środowiskiem nauczycielskim, a co jest inspirowane decyzjami ministra edukacji narodowej. Mamy dość żałosnych pensji i jeszcze gorszych podwyżek. Mówił Sławomir Broniarz, organizator protestu, a Anna Zalewska, minister, zapewnia, że wkrótce pensje nauczycielskie znów wzrosną. W styczniu 2019 roku następna podwyżka i w styczniu 2020 roku kolejna. To da tę podnoszoną prawie kwotę przez związek 1000 zł. Pod koniec marca ZNP wysłało list do premiera, zwróciło w nim m.in. uwagę na pauperyzację środowiska pracowników oświaty. 38% Polaków przeczytało w ciągu roku przynajmniej jedną książkę, mówi dyrektor Biblioteki Narodowej Tomasz Makowski. Co najmniej 7 książek przeczytał już zaledwie co 10 Polak. Zdaniem szefa Biblioteki Narodowej duży wpływ na czytanie ma otoczenie. Przede wszystkim rodzina. Jeżeli dorośli w rodzinie czytają, jeżeli książki stoją w domu na półkach i jeszcze wyraźniej to widać w grupie towarzyskiej czy grupie rówieśniczej, jeżeli mamy nieczytających kolegów, znajomych, przyjaciół, to tylko w 5% będziemy czytelnikami. Głównym powodem niskiego poziomu czytelnictwa jest, zdaniem Tomasza Makowskiego, fakt, że młodzież przestaje czytać po skończeniu szkoły. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński zapowiedział dziś program Pierwsza Książka jako dodatek do 300-złotowej wyprawki. Chcemy, żeby każde dziecko w Polsce idące do przedszkola czy idące do szkoły otrzymywało od państwa swoją często pierwszą książeczkę. W maju Biblioteka Narodowa ma przedstawić pełne dane na temat poziomu czytelnictwa w Polsce. A od 15 maja rolnicy mają czas na złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie. W tym roku po raz pierwszy tylko przez internet. Pomagają doradcy rolni, a komputery dostępne są też w powiatowych oddziałach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. E-aplikacja to rewolucja w staraniach o pieniądze, ale warto, bo rolnicy mogą wiele skorzystać, mówi Marcin Kazimierczuk z ARiMR-u w Olsztynie. To są pieniądze, za które kupują środki produkcji, czyli te niezbędne rzeczy, takie jak paliwo, jak sprzęt, jak nawozy, po to, aby móc uprawiać ziemię i z tej ziemi mieć płody rolne, które później mogą ewentualnie sprzedać, a płatności są różne, od kilkuset złotych, kiedy mamy małe gospodarstwo, nawet do kilku milionów. Rolnik chcący wypełnić wniosek musi spełnić kilka warunków. Założyć konto na aplikacji e-Wniosek Plus. Żeby to konto założyć, czyli uzyskać login i później ustalić swoje hasło, musi mieć numer producenta, który posiada z lat wcześniejszych, musi mieć swój rachunek bankowy, który jest zarejestrowany w biurze powiatowym i musi znać swoją ostatnią płatność z 2017 roku. Na Warmii i Mazurach dopłaty trafiają do 43 tysięcy rolników. Ponad 1300 zawodników stanęło na starcie biegu ulicznego imienia Wojciecha Korfantego w Katowicach. 10-kilometrowa trasa prowadziła sprzed pomnika Korfantego przy placu Sejmu Śląskiego do pomnika w Siemianowicach Śląskich. Trasa dobrze, trochę za dużo pod górkę. Ogólnie fajnie, 53 minuty, nie jest źle. A skąd państwo przyjechali? Z Dąbrowy. Ciężki bieg, bardzo ciepło, dwa takie ciężkie podbiegi. Tutaj pierwszy raz jestem, słyszałem, że bardzo fajna trasa, że warto było. Jestem tutaj pierwszy raz i na pewno nie ostatni. Jest pan jedynym zawodnikiem w tej kategorii? Tam... Nie, jest nas pięcioro. Ale w swojej kategorii jest pan pierwszy? Podobno tak, jeszcze jest dwóch chłopaków i dwie dziewczyny na wózkach. To był jubileuszowy 25. bieg uliczny imienia Wojciecha Korfantego. I serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Temperatura rośnie, choć przybywa chmur. W Opolu i Przemyślu 26 stopni, w Warszawie 23, najchłodniej w Koszalinie 14. Wybierający się na spacer nad morzem muszą uważać na wiatr. Podmuchy przekraczają w linii brzegowej 60 km na godzinę. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

okazji znowu to zrobię. Nie mamy skrzydeł, by latać, a mimo tego to nasz cel. Nie chcemy wracać w tyle niewartych tego miejsc. Wyżej od świata, gdzie ciszej jest. Życie ma inną treść, łatwiej o sedno i sen. Powiek przypływa do ciała. Tam będzie lepiej, tutaj ktoś nas okłamał. Nie mamy skrzydeł, by latać, a mimo tego to nasz cel. Nie chcemy wracać w tyle niewartych tego miejsc. Wyżej od Nie mamy skrzydeł, to piosenka w wykonaniu Piotra Zioły. To jest piosenka, która jednocześnie zapowiada nadchodzącą płytę, albo inaczej dwa. Projekt, w którym teksty polskich raperów zostały oprawione muzycznie i wykonują je zaproszeni do udziału w projekcie wokaliści. Dzisiaj w Poznaniu, gdzie trwa Spring Break, koncert, podczas którego będzie można znacznie więcej usłyszeć, także z tej nadchodzącej płyty. Centrum Kultury Zamek, Sala Wielka, w tym samym miejscu potem Stefan Wesołowski, Alice Merton i Bokka. No a tych miejsc podczas Spring Break, festiwalu Spring Break, w których gra muzyka, jest tak dużo, że w ogóle nie próbuję ich wymieniać. W każdym razie poznaniacy albo ci, którzy pojechali do Poznania szukać muzyki, mają w czym wybierać. To teraz inne miasta na celowniku. Agnieszka Obszańska. W telefonicznym skrócie. Zaczynamy od Grodziska Mazowieckiego i festiwalu Mięty Pole. Trzecia edycja tego wydarzenia rusza już 27 kwietnia, a my ruszamy muzycznym tropem do Grodziska. Jest to festiwal, który promuje, powiedzmy, muzykę alternatywną, w braku lepszego określenia możemy tak powiedzieć. W tym roku zagrają Mazol, Ukryte Zalety Systemu, Zespół Syny oraz Inner City Ensemble. A samo Mięty Pole to jest także wydawnictwo. W zeszłym roku wydaliśmy dwie płyty, Ku, Depał oraz płytę Słonko zespołu Pchełki. Pochodzimy z Białych Kujaw, z bardzo małej miejscowości Aleksandrów Kujawski. Interesuje nas działalność w mniejszych miejscowościach. Grodzisk jest rzut kamieniem od Warszawy, dlatego też było, nie było, celujemy w odbiorców z dużych miast, z Warszawy między innymi, którzy przybywają w dużej ilości do Grodziska. Mówi Krzysztof Rogalski, szef festiwalu. Nazwa, ja bym to zostawił do interpretacji dla odbiorców, jest skojarzenie ze świeżością i konstruując program opieramy się na własnych gustach, czy to tworząc, bo także sami jesteśmy artystami, czy organizując imprezy, staramy się pokazać jak najszersze spektrum i stylistyczne i jakiekolwiek inne. Gdy organizując festiwal Międzypole, czy organizując festiwal Parzybroda w Aleksandrowie Kujawskim, staramy się patrzeć jak najszerzej. To patrzmy i słuchajmy. Czy coś jeszcze? Ja chciałbym jeszcze ze swojej strony nakierować oraz zaprosić na stronę miętypole.pl, na której znajdują się informacje o wszystkim, co robimy, o naszych festiwalach i o naszym wydawnictwie. Zachęcam do trzymania ręki na pulsie. www.miętypole.pl. Trzecia edycja festiwalu Miętypole rusza już 27 kwietnia w Grodzisku Mazowieckim. Teraz Szczecin, a tam premiera Nie Mapy, czyli przewodnika po mieście, który zachęca do spacerów nieoczywistych, do odkrywania nowych miejsc. A to wszystko z Niemapą, świetnie zaprojektowanym mini-przewodnikiem. Opowiadajmy, co w Szczecinie? To już 11 Niemapa. Zielona i niebieska jak Szczecin, miasto pełne przestrzeni, ma wspaniałe rzeki, puszcze, Odra. Naprawdę to jest świetne miasto dla rodziców, dla dzieci. Szczególnie, że Niemapa Szczecin powstała też w wersji angielskiej i niemieckiej. Można zabrać znajomych. Mam nadzieję, że wszystkim to miasto się spodoba. Niemapa to jest taka seria przewodników ilustrowanych dla rodzin i dzieci. One są skierowane zarówno do mieszkańców, jak i do turystów. Są to przewodniki tworzone wspólnie z mieszkańcami. Nawet jak kogoś nie ma w jakimś mieście, może zawsze zajrzeć na www.niemapa.pl, pobrać sobie, zobaczyć, zastanowić się, czy warto do danego miasta przyjechać. Staramy się w każdym mieście znaleźć nieoczywiste, fajne, ciekawe zakątki, albo próbujemy po prostu do takich klasycznych miejsc, znanych przez wszystkich, podejść inaczej, spróbować znaleźć coś ciekawego, coś, co może zainteresować i spowodować, że jeszcze raz pójdziemy na Wały Szczecińskie i znajdziemy coś nowego, że zaczniemy się rozglądać pilnie za tym, gdzie są gryfy w moim mieście, albo że docenimy takie rzeczy, których może nie każdy docenia w swoim mieście. Na przykład Szczecinianie nawet nie wiedzieli, jak wspaniałe polany mają, takie super przygotowane, po prostu piękne miejsca. Premiera Niemapy odbywa się w weekend. Przy okazji takiego dużego wydarzenia Miasto Ogród będzie można chodzić na spacery z Niemapą. Dzisiaj spacer architektoniczny, jutro rano spacer z Małgosią Dudą, spacer z Niemapą. Będziemy między innymi wymyślać nazwy dla dźwigozaurów. Ci z Państwa, którzy nie są ze Szczecina, po prostu musicie wygooglować sobie dźwigozaury. Przez cały dzień, zarówno dzisiaj, jak i jutro, namioty, w których będzie można przyjść, porozmawiać z sąsiadami z Jeziorka Słonecznego, to jest najwspanialsze osiedle w Szczecinie. Będzie można uczyć się origami, poczęstować się cytatem literackim, tworzyć emocjonalną mapę Szczecina. Po prostu zapraszamy. Na premierę kolejnej Niemapy. Tym razem Szczecin, a wszystkie premierowe wydarzenia prześledzimy na www.niemapa.pl. A na koniec Dzień Wolnej Sztuki. To dziś. Świetny pomysł i akcja społeczna, która pokazuje, że sztukę w galeriach, muzeach można oglądać bez pośpiechu. Ale też bez specjalnych kompetencji i specjalistycznej wiedzy. Po prostu dla przyjemności. Mierzymy się z tym, że przychodzimy do muzeum i oglądamy sztukę wolno. Jak nazwa wskazuje, Dzień Wolnej Sztuki polega na tym, żeby tą sztukę oglądać wolno, bo zazwyczaj jak przychodzimy do muzeów, to oglądamy wszystko naraz. Chcemy w ciągu, nie wiem, jakiejś godziny, dwóch przebiec dosłownie całe muzeum, zrobić taki maraton, zaliczyć wszystko, a Dzień Wolnej Sztuki jest trochę takim lekarstwem na tego typu zwiedzanie. Chodzi o to, żeby przyjść do muzeum raz na godzinę, zobaczyć 5 obiektów i się nimi jakoś zainspirować. Mówi Zuzanna Stańska. Instytucje, muzea, galerie, muzea etnograficzne, sztuki, historyczne, historyczno-sztuczne, techniczne nawet, zapraszają do siebie, żeby tą sztukę i zbiór muzealny oglądać wolno. To są specjalnie wybrane rzeczy, wybrane przez same muzea i same galerie. Czasami są to tak zwane hity, coś, czym instytucja szczególnie zawsze się chwali, ale też się zdarzają rzeczy, które na co dzień mogą nam gdzieś umknąć. wyciągnąć, bo są, nie wiem, mniejsze, albo są gdzieś schowane trochę w jakimś gablocie, albo może właśnie piszą, albo leżą koło takiego wielkiego dzieła, więc ludzie często po prostu nie zwracają na nie uwagi. Czasami też muzea po prostu specjalnie wyciągają jakieś swoje zbiory z magazynów. Trochę bardziej skupiając się na tym, co oglądamy, zastanawiając się, co widzimy i jak to na nas wpływa, co nam się przypomina, co nam się kojarzy, to jest właśnie cała zasada diabolnej sztuki. To już dziś. Muzea i galerie w całej Polsce, które dołączyły się do akcji, rozpoczęły ten dzień od 12:00. Ale wiele instytucji organizuje wydarzenia przez cały dzisiejszy dzień, w różnych godzinach. Szczegóły sprawdzimy na www.dzieńwolnejsztuki.pl. A także na polskieradio.pl/trójka, gdzie te opowieści Agnieszki opisaliśmy. No i za chwilę o jeszcze jednym wydarzeniu, które dzisiaj w różnych miejscach naszego kraju trwa. Hey man, I really need you back again. The years are plenty. Somewhere I have a watercolor you did. I saw you walking on the sand in Thailand. To watch you from the vent, it was your band. Don't let us bully you, baby. Got problems of the heart, and you're the perfect. Ta pani nazywa się Aldous Harding, nagranie Blend pochodzi z jej ostatniej płyty. No dobrze, płyta, muzyka, to wszystko jest dla mnie i pewnie dla wielu podobnych osób bardzo ważne na co dzień, ale dzisiaj mamy wyjątkowy dzień, Record Store Day, no i Michał Margański już czeka, proszę bardzo. Moda na płyty winylowe trwa w najlepsze. Pokazują to statystyki, jak również obchodzone dzisiaj święto Record Store Day, czyli Dzień Małych Sklepów z Płytami, którego symbolem jest właśnie analogowy, winylowy krąg. Mamy dziś piękny dzień, zatem podejrzewam, że część słuchaczy Trójki wybiera się na spacer, aby porozmawiać o muzyce, także ze sprzedawcą, i rzecz jasna, nabyć płytę. Ale z tymi płytami jest inaczej niż wtedy, kiedy były podstawowym nośnikiem, bo i cyfrowa technologia, i komputery zmieniły właściwie wszystko w tej dziedzinie. Z obserwacji wynika, że kupujących można podzielić na kilka grup. Są tacy, którzy najzwyczajniej kupują płytę, aby dzięki okładce mieć w domu małe dzieło sztuki swojego ulubionego zespołu, często zresztą nie mając nawet gramofonu. I to mimo iż dziwne, trzeba także docenić, bo to przecież pewien akt i chęć zapłaty za samą muzykę. Jest kolejna grupa, grupa, która goni za nowościami, a te, jak wiadomo, w tej najpiękniejszej postaci publikowane są właśnie na płytach winylowych. Są wreszcie DJ-e i ci z atawizmem, który polega na tym, aby w domu bądź w klubie czy kawiarni magicznie kręcił się 12-calowy winyl. Są też spekulanci, którzy po zakupie prędzej czy później wystawią płytę z wyższą ceną na jakimś portalu. I wreszcie ci, którzy właśnie z winylu chcą wyciągnąć piękne, niepowtarzalne, transparentne, głębokie, miękkie i okrągłe brzmienie. Ostatnia grupa jest najbardziej wymagająca. I to właśnie przede wszystkim do niej kieruję swoje dzisiejsze słowa. Na co zwrócić uwagę, żeby kupić rasową płytę winylową, a nie winylowy gadżet, których dookoła pełno. Przede wszystkim trzeba zdać sobie sprawę, że złoty okres płyty winylowej to czas od drugiej połowy lat 50. do końcówki lat 80. To właśnie w tym okresie proces nagrywania muzyki miał charakter analogowy i to właściwie jest punkt wyjścia przy wyborze płyty, która jeśli nie jest zniszczona, to da Państwu pełną dźwiękową satysfakcję. Oczywiście w XXI wieku wielu sprzedawców zachwala i reklamuje współcześnie tłoczone płyty jako te najlepsze. Bo 180-gramowe, bo z taśm matek, bo pod czujnym okiem autora muzyki, który w swoim archiwum ma to wszystko, co gwarantuje analogową jakość. Niestety, ale trudno tak naprawdę zweryfikować te przechwałki, bowiem większość współcześnie wydawanych płyt winylowych przechodzi w trakcie procesu technologicznego przez komputer. Oczywiście nie można wykluczyć takich sytuacji, bo są artyści jak na przykład Jack White czy Robert Fripp z King Crimson, którzy udowodnili, że ich współczesne produkcje w 100% opierają się na analogowej technice. Z naszego podwórka bez wątpienia można wskazać studio Rogalów Analogowy i wytwórnię Obuch Records, która również opiera się na miękkiej technice analogowej. Ale takie perełki, jak przez lata staram się ustalić i zweryfikować, stanowią raptem może 1, może 2% wszystkich płyt analogowych, jakie współcześnie są tłoczone. Tradycyjna technika analogowa najzwyczajniej wraz z wejściem na rynek cyfry w zdecydowanej większości wyparowała i już. Podobnie stało się z nacinaczami, czyli ludźmi, którzy przygotowywali matryce do tłoczenia kolejnych egzemplarzy. Te osoby, dziś często w bardzo zaawansowanym wieku, są mocno poszukiwane i jednocześnie proszone o przekazywanie wiedzy młodszemu pokoleniu. Ale analogowe zjawisko całe szczęście się odradza, no i trzymam kciuki, żeby w przyszłości choć trochę zbliżyło się do złotej ery winylu. Ale dziś, mimo wszystko, sprawa wciąż nie jest zadowalająca. Zatem, chcąc kupić w ramach Record Store Day rasowy winyl, albo trzeba się mocno naczytać o tym, jak powstawał i jeśli tworzono go analogowo, to z pewnością znajdziemy w sieci stosowny opis, bo to najzwyczajniej olbrzymi atut takiego wydawnictwa. Nie ulegajmy jednak tylko i wyłącznie informacjom, że płyta waży 180 gramów, czy to, że została nagrana z taśm matek, bo to często zbyt mało. Żeby mieć pewność, najzwyczajniej proponuję wybrać płytę sprzed lat, którą wytłoczono między końcówką lat 50. a dekadą lat 80. Zatem po pierwsze data publikacji, po drugie brak kodu kreskowego, bo w czasie, o którym mówimy, tego wynalazku nie było. Kody pojawiły się w Stanach dopiero pod koniec lat 70., a w Europie trochę później. Ale ten proces pojawiał się też etapami, i to był jeszcze czas, kiedy cała winylowa technologia miała się doskonale. Po trzecie, nie kupujmy kota w worku. To, że sprzedawca gwarantuje nam, iż płyta nigdy nie była otwierana, wcale jeszcze nie dowodzi, że leżąc na półce lub w magazynie przez kilkadziesiąt lat, nie uległa deformacji. I tu najzwyczajniej trzeba negocjować. Trzeba otworzyć, sprawdzić, no i posłuchać. Czasem może być niestety tak, że to jedyny egzemplarz i może nam na nim bardzo zależeć. Wtedy spytajmy również o możliwość umycia płyty. Jeśli mamy do czynienia z profesjonalistą, to temat pewnie się jakoś rozwinie. Do tego wszystkiego weźmy ze sobą smartfona i miejmy wpisaną stronę discogs.com. To chyba najlepsza strona, która orientacyjnie pozwoli Państwu stwierdzić, jak inni wyceniają dany egzemplarz, co rzecz jasna pozwoli zoptymalizować cenę. Do tego warto zabrać ze sobą dobrze nam znane słuchawki, aby znaleźć punkt odniesienia do tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. A sama płyta oczywiście w żaden sposób nie powinna brudzić. O patentach smarowania mazidłem w celu lepszego wyglądu i rzecz jasna sprzedaży mówił kiedyś jeden z naszych radiowych kolegów. Na dokładkę płyta nie może być naleśnikiem. Tu najlepiej połóżmy ją na talerz gramofonu i sprawdźmy, czy nie faluje. I na koniec zupełnie podstawowa rzecz. Otóż każdy szanujący się sprzedawca powinien trzymać swoje płyty w pionie i w cieniu. To absolutne ABC. Zapomniałam powiedzieć, że trzeba przygotować długopisy i kartki przed tą opowieścią Michała Margańskiego. Na szczęście można do niej wrócić, wchodząc na stronę polskieradio.pl/trójka. Po zakończeniu naszej audycji całość będzie przecież tam dostępna i będzie można po prostu ten dźwięk odtworzyć tyle razy, ile potrzeba do zapisania i zapamiętania tych niezwykle istotnych informacji. Record Store Day. Dzisiaj i jutro naprawdę w wielu miastach i wielu miejscach w Polsce szansa na spotkanie się z innymi miłośnikami muzyki, z wydawcami, ze sprzedawcami. No i często także szansa na zdobycie wyjątkowych propozycji wydawanych właśnie w związku z tym świętem. To nagranie pochodzi z najnowszej płyty Nuna, Phantom Power. To tytuł tego utworu. Płyta ukazała się 20 kwietnia, czyli wczoraj, we wszystkich pożądanych wersjach cyfrowo, na CD i na winylu. A my teraz skaczemy za granicę i to skaczemy razem z Agnieszką Stępień. Tłum ludzi ze 165 krajów świata. Tak przynajmniej podają organizatorzy. Każdy z siatką wypełnioną folderami lub małą walizką na kółkach. Ta walizka to zresztą element bardzo charakterystyczny, bo z takim bagażem znacznie wygodniej pokonywać kilometry pomiędzy poszczególnymi pawilonami wystawowymi. Mediolańskie Salone del Mobile to najważniejsze targi mebli i wyposażenia wnętrz na świecie. Swoje najnowsze kolekcje pokazują tu najlepsze firmy meblarskie. To one wyznaczają trendy w branży. Z jednej strony mamy więc firmy z olbrzymim dorobkiem, z drugiej na odbywającym się w ramach targów Salone Satellite młodych projektantów, którzy tutaj mają szansę zaistnieć w międzynarodowym środowisku. Są też projektanci z Polski. Skoro już nie rzeźbiono, więc nie da się idealnie tego powtórzyć, ale później ceramika powstaje przez wciskanie gliny w te otwory. Anna Bera pokazuje tu dwie swoje kolekcje. Meble bardziej w formie kanciaste. Wygląda to jak skrzynia, tylko skrzynia nieregularna. Tak, nieregularna, ponieważ jest inspirowana, w zasadzie jest to przeskalowany konkretny kamień kwarcytowy, kwarcyt łysogórski z Gór Świętokrzyskich, gdzie mam swoją pracownię. Możemy otworzyć tę skrzynię, bo skrzynia może... Skrzynia może pełnić rolę stolika. Tak, to są meble modułowe i wielofunkcyjne, czyli może to służyć jako stolik nocny czy kawowy, też jako siedzisko i ma tą dodatkową funkcję, że służy jako schowek, można otworzyć i do środka coś wkładać. Anna Bera jest nie tylko projektantką. Sama przygotowuje płytę drewnianą do swoich mebli, sama ją docina, potem sama montuje. Ja wszystko robię ręcznie w swojej pracowni. Wszystkie te rzeczy, które są wykonane z drewna, ponieważ w nowej kolekcji pojawiają się kilimy, ceramika i tutaj już współpracuję z moimi znajomymi czy z lokalnymi rzemieślnikami. Zupełnie inne przedmioty prezentuje Grynarz Studio. To jakiś kalejdoskop wygląda. No to teraz możemy to podnieść. Wygląda to na ciężkie. Nie no, leciutkie. Leciutkie, tak. Czyli co to jest? To jest miodownik, łyżeczka do miodu. Wyjaśnia projektantka Marta Niemiecka-Grynarz. Do Mediolanu przywiozła też inne projekty. Od małej skali do dużej. Jest fotel, jest system modułowy, rozwijalny. Na system składają się panele, które możemy powiesić na ścianie. Panele metalowe, perforowane, uzupełnione są o różne elementy. Wieszaczki, haczyki, zaciski, półki, które możemy dowolnie przestawiać. Do tego jest biurko i kontenerek. Pokazujemy od prototypów, obiektów, które dopiero się pokazują, po rzeczy wdrożone. I Anna Bera i Marta Niemiecka-Grynarz skorzystały z dofinansowania przyznawanego przez Instytut Adama Mickiewicza w ramach programu Wystawiajmy się, którego celem jest promocja naszego designu podczas najważniejszych imprez tej branży na świecie. To jest tak duże przedsięwzięcie dla małej marki, małej pracowni, jaką jest moja pracownia, że myślę, że bez wsparcia dla mnie to byłoby niemożliwe bądź bardzo, bardzo trudne, albo też musiałabym się dużo bardziej ograniczyć, pokazać je w mniej prestiżowym miejscu. Kolejne targi dają mi coraz jaśniejszy obraz tego, gdzie jest moje miejsce, gdzie są po prostu klienci, gdzie szukać klientów. Ilu projektantom pomogliście wystawić się na różnych targach, wystawach? Próbuję teraz przeliczyć w głowie, ale mam wrażenie, że to około 100 podmiotów. Mówi Maria Ostrowska, szefująca w Instytucie Adama Mickiewicza programowi Polska Design. Wiele mieliśmy takich przykładów, w których Instytut wspierał studio projektowe czy danego projektanta po raz pierwszy, a później on sam prezentował się na danym wydarzeniu drugi, trzeci i czwarty raz. Każde tego typu wydarzenie bardzo dużo nas uczy. Też na przykład? Bardzo dużo odbywamy rozmów, zbieramy świetny feedback. To są takie rzeczy, które po pierwsze pokazują nam, że w jaki sposób klienci, nasi przyszli klienci reagują na te produkty. Mediolan i te targi też są świetną okazją do poznania nowych producentów. To jest też przyjemne. To jest taka pożywka na naszą kreatywność. Są takim świetnym zastrzykiem energii. A myślę, że jak w każdym zawodzie jest to bardzo ważne, żeby wciąż mieć z tego dużą radość, świeżość. Jest to bardzo przyjemne. O tych targach w Mediolanie można poczytać na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. No i przede wszystkim iść tropem wspomnianych tutaj Polaków. A do tematu designu, do tematu projektowania, rzecz jasna, w kolejnych wydaniach Radiowego Domu Kultury będziemy jeszcze wracać. Duet The Kills. Powróciłam do tego utworu sprzed lat i z dużą przyjemnością, mam nadzieję, nie tylko moją. To teraz książka, która nie jest kolejną dzisiaj zresztą pozycją do połknięcia, zaliczenia i szybkiego przegadania przy kawiarnianym stoliku, ale propozycją na znacznie, znacznie dłużej. Jan Niebudek. A przede mną dziś książka, album Teraz 43 losy autorstwa Magdaleny Kicińskiej i Marcina Dziedzica, którzy są z nami dzisiaj. Dzień dobry. W książce jest 39 zdjęć, montaży, które polegają na tym, że na jednej fotografii znajdują się dwie fotografie. Stara, archiwalna, właśnie z żydowskimi mieszkańcami Warszawy. Od 1916 roku najwcześniejsze zdjęcia, no po 43 rok. I one są wstawione w to samo miejsce, które istnieje do dzisiaj. I cała zabawa w